राम श्रद्धे समझी श्री राम सुक्ताश्री महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2058 4 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम राम बंधम परम ब्रह्म निराकृते सौंदर्य सार सर्वसोम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रिकपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात पीतांबराधरुणबिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण अब बोलो क्या सुनाओ क्या सुनाओ बताओ बताओ हमारे मन में तो एक ही बात आती है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है अपने तत्व ज्ञान प्राप्त करना है प्रभु प्रेम प्राप्त करना है ये उद्देश्य बन जाए सबका लालसा बन जाए इनसे लोग हताश हो रहे निराश हो रहे ये मन विचार ही नहीं आता कि हम कर सकते हैं बड़ी मुश्किल है ही नहीं और सबसे सुलभ बात है केवल विचारना चाहिए मन मानना चाहिए मन शरीर मिला ही इसलिए है मालूम शरीर पैसा पैदा करना और भोग भोगना इसके लिए नहीं है ये दो में लगे लोग भोग भोगना पैसा इकट्ठा करना बस तो इकट्ठी करनी भोग भोगना ये दोनों के लिए निषेध किया धन है भोगेश्वरी प्रसक्ता का नाम तया प्रसे भोग और ऐश्वर्य संग्रह करना और भोग भोगना भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम भोग और ऐश्वर्य है उसमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है ये निश्चय भी नहीं कर सकते निश्चय भी नहीं कर सकते प्राप्ति दूर रही भोग और पैसा इकट्ठा करना भोग भोगना शुभ भोगना आगे पशुओं की तरह इसमें लोग लगे हुए आश्चर्य आता है कि गीता प्रेस है ऐसी धार्मिक संस्था है इसमें जो सदस्य है उन सदस्यों के मन में परमात्म तत्व की प्राप्ति करनी है ये आनी चाहिए जो है नहीं ये चीज नहीं है मन में ये चीज होनी चाहिए मन में एक एक भाई एक एक भाई के मन में ये परमात्म तत्व की प्राप्ति करनी है अपने तो इस वर्ष कुछ थोड़ी सी जागृति हुई है थोड़ी भी थोड़ी सी हमारे मनुष्य थोड़े हैं तो थोड़े हो तो उसमें बातें बढ़िया होती है बार मारते बढ़ाते सुगम है सरल है थोड़ा उद्देश्य हो जाए तो सुगम है उद्देश्य बिना कठिन ना गए मनुष्य शरीर प्राप्त करके क्या किया बताओ दुर्लभ मानुषो देह दुर्लभ मानुषो देह गीता में भागवत में आया है दुर्लभ मानुषो देह देहिना क्षण भंगुर तत्रा भी दुर्लभ मन वैकुंठ प्रिय दर्शनम दुर्लभ त्रय वे तीन बताए शुक्राचार्य मनाते हैं मनुष्यत्व और मोक्षत्व और महापुरुष मनुष्य मिल जाए तो अपना कल्याण हो जाए, बात बहुत कम आदमी है। अरे ये हो जाए महापुरुष मिलना मुश्किल, अरे मिल जाए तो काम बन जाएगा। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष रहा, मनुष्य नहीं मिला मेरी मुक्ति होनी चाहिए, ये बात हरेक मन में चाहिए जो विचारी नहीं है। कई भाइयों ने कई बहनों ने नाम लिखा है कि हम चाहते, तो उनके मन में है ऐसी बात और लग जाए तो ऐसी ऐसी चीजें मिली है। तो ऐसा सुमदर्श है ऐसी बात है, जब आप विचार कर लो तो मनुष्य शरीर अगर मिला है तो किस लिए है? मनुष्य शरीर का मतलब क्या है? हमने संतों की वाणी में सुना है, मनुष्य को हो चाहे मुक्ति का अधिकारी को हो, परमात्मा तत्व का अधिकारी मनुष्य, सबके सब परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी है, सभी मनुष्य मात्र। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो कोई हो, मनुष्य मात्र। जिसमें विशेषकर हिंदुओं में अभी अमेरिका में एक दुर्घटना हुई, 110 तल्ला का मकान, 110 तल्ला इतना बड़ा मकान, उन मकान को गिरा दिया गया, हजारों आदमी मर गए, हजारों ही, अरबों रुपये का नुकसान हुआ, अरबों रुपये का, उनमें चांदी और सोना गल गया, हवाई जहाजों में टक्कर आ गई, तो मैंने वहां तेल बहुत ज्यादा, वो तेल सब अग्नि बन गए, जिसमें लोके सरिया थे गल गए, इतनी गर्मी हुई हुई वो गल गए, आदमी गांव बच्चे बेचारा, ऐसी जरूर ना हुई, ऐसी जरूर ना होने पर उसका परिणाम क्या हुआ, सब भूखों में लग गए। ये वो हम है ही नहीं कि भैया तुम भगवान में लग जाओ, भोगों में लग गए सदा कि भोग भोग लो भाई, मरना है अब तो मरना है, दो चार बार घटना हुई तो ऐसी घटना हुई, भोगों में लग गए, भोगों में। उन पास ये चीज नहीं है, चीज नहीं है, चीज नहीं है कि भगवान में लगो, भोगो भोग भोग लो भाई, भोग भोग लो जल्दी, और क्यों मरना है, भोग भोग। अब बात ही नहीं है कि परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, लाखों करोड़ों अरबों आदमी है, उन आदमियों के बीच में ये चीज नहीं है, जो हिंदुस्तान में है ये चीज ऐसी नहीं है। अरे गीता प्रेस है आपका, परमात्मा की संस्था बहुत कम थी है, और मैं होना चाहिए ये गीता प्रेस संस्था वगैरह छेड़ती थे, छेड़ती माने मौन पुरुष नहीं थे, तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष, उनके द्वारा प्रसंग हुई, वे इनके मूल मंत्र है। तो उनके सदस्यों में ये चाहिए कि परमात्मा प्राप्ति करे, हमारे मन माती सत्संग सबके सब तत्व को प्राप्त हो जाए, सबके सब तत्व की हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, सबके सब प्रेमी भी हो जाए भगवान के। अरे हमारे भाइयों के भीतर कुछ कुछ ऐसी विचार आ रहा है कि विदेशों में भी इसका प्रसार हो, पता नहीं है दूसरों को, अब मरने की दहशत आई तो भोगों में रहो, और कोई है ही नहीं, भोग भोगना है, भोग लो। यानी भी कल्याण साधो है, चीज नहीं है, उसे पता नहीं होगा आदमी को, ये ख्याल ही नहीं है। हिंदू बहुत थोड़े, हिंदू बहुत थोड़े, जिनमें भी बहुत साधो लोग निश्चय कर रहे, लोग बहुत साधो मुसलमान बन रहे हैं, बहुत से ईसाई बना रहे हैं, और घर से घर बुलात करके और नसबंदी करके और ऑपरेशन करके पैदा नहीं हो जाए, एक स्वयं नाश कर रहे हैं स्वयं। हमें दुख होता है इस बात का, पर तो आप सुनते नहीं हो। कई मुसलमान बन रहे हैं, कई ईसाई बन रहे हैं, कई बौद्ध बन रहे हैं, हम जा रहे हैं और स्वयं नाश करने के लगे हुए, संत ज्यादा नहीं हुए, बस ऑपरेशन करा लो, नसबंदी कर दो, इसमें कितने आदमी नसबंदी किए हुए, कहीं बहना ऑपरेशन किए हुए, जो संतान नहीं हुए, ऐसा कर रहे हैं। हमारे दुख हो रहा है, पर हमारे दुख की बर्बाद नहीं कर रहे। आगे से हिंदू है था, थोड़ा सा था। नक्शा देखा, उसमें छोटा सा है हिंदू, हिंदुस्तान छोटा सा है, मुसलमान ईसाई ही ज्यादा, ईसाई है मुसलमान, हर वही बन रहे हैं, हिंदुओं को बना रहे हैं। अरे आपको चेत ही नहीं होता, स्वयं आप अपना विनाश कर रहे, स्वयं गर्भपात करके और नसबंदी करके ऑपरेशन करके हमारे संतान न हो, एक दो संतान हो, संतान न हो, आप नाश कर रहे, ऊपर से मुसलमान नाश कर रहे, यवन नाश कर रहे हैं, ईसाई ईसाई लोग देखे दो रहे हैं, वे तलवार के दूर कर रहे हैं, आप स्वयं कर रहे हैं। हिंदू खुद स्वयं अगर पाठ करके नसबंदी करके और नाश कर रहे, अब कैसे कल्याण होगा, क्या दशा होगी। आप लोग अच्छे अच्छे कहलाने वाले, सिर में ये बातें हो रही है, एवं कहे मानते हैं, माना है कुछ आदमी ने माना, हम कहते मानते नहीं, एक श्रद्धा नहीं है, मानते हैं। बीकानेर आसपास हम गांव में जनता देखते होते वही समय सा कम हुआ है, परंतु आप लोग सुनते ही नहीं, आप लोग विचार ही नहीं करते। गीता प्रेस के भाई हमको तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, उन गाना से परमात्मा की प्राप्ति करें, परमात्मा की प्राप्ति करें। सत्संग में मैं कहता हूँ, सत्संग सत्संग अलबत्ता कुछ देते हैं, नाम लिखा है, नाम लिखा है क्यों, नाम लिखा है नहीं, याद कितने हुए पुरुषों ने स्त्रियों ने नाम लिखा है, सब नाम कहते हैं। पचास एक नाम पहले भी आया है, पहले आ गए एक बार, और अभी दोबारा करे तो पचास एक नाम भाया का आया, और माया का भी अभी लगभग सौ एक नाम आया, तो मिले पहले भी कई मिल गया, अब मिल भी अभी मिल गया, सौ सौ सौ नाम आया है, तो पचास नाम हो रहा है, इतना नाम लिखा है, मामा करेंगे नमेश वगैरह करेंगे, ऐसा उत्साह हो रहा है। हमारी ये मन में आती है कि आपके गीता पे ट्रस्टी है जितने, उनका तो होना ही चाहिए, पर वो क्या करे, अनर्थ अनर्थ करने वाले हो गया भाई, महान अनर्थ करने, हिंदू धर्म का नाश करने वाले हो गए, और हमें चीज नहीं है चीज। अमेरिका में इतना नुकसान हुआ, अरबों रुपया का नुकसान हुआ, अरबों का एक दूसरा से, जिनमें लोग भोगों में लग गए, भोग भोग लो भाई मर जाओगे, ये है ही नहीं कि परमात्मा की प्राप्ति करें, चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, करोड़ों आदमी चीज नहीं है, अपना किसी चीज होते हुए भी सेत नहीं है, विशेष लक्षण से केवल नाम दिखाया है। बहनों माताओं में केवल नाम दिखाया है, एक करती है वो उद्योग है, नाम लिखा है उत्साह है समझो क्या हम करेंगे, करेंगे सरो और वो समय देते हैं, उनकी बात करते हैं क्या करना चाहिए, बड़ी सुगमता से परमात्मा प्राप्ति हो जाए ऐसी बात है। पर आप तैयार हो जाओ जब है आज सुबह मांगे आपके साथ ही बैठते रुदन में रहते हैं। दिल्ली की बड़ा दिल्ली आज नहीं दिखूंगा क्या बात है, आप लोगों में उत्साह होना चाहिए जिन्हें उत्साह नहीं देते हो, भाइयों में बहनों में बहुत जल्दी बहुत उन्नति आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बातें हमारे को मिली है उनसे उनसे उठ सकते हैं। गीता प्रेस के सत्संगी, गीता प्रेस के ट्रस्टी, गीता प्रेस के सदस्य ये भी अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा, महान महान अन्याय में चल रहे हैं, गर्भपात करना, संता निषेध करना, नसबंदी करना, ये अच्छे अच्छे आदमी कर रहे हैं, हमारे दुख होता है भाई, हमारा बहुत मेरे विचार नहीं आना चाहिए परंतु हम क्या करें, जबरदस्ती आता है हमारे पर, हमें क्या मतलब। एक साधु थे, एक बात बनाओ है सुनाई हुई आप कहानी बहुत सुनाई है, मेरी बातें सुनी हुई सुनी हुई बातें, नई नई में कौन लगे नई कहाँ से लगे, तो बाबा जी आए सुबह पहुंचे वहां गाँव में एक आनंद हो गया कि बाबा जी आए बाबा जी आए बाबा जी आए, बड़े संत थे, पांच सात दस बीस गाँव में घूमते थे, सवारी वारी नहीं पैदल ही अपने घूमते थे, तो ये गांव में जागृति हो गई कि महाराज आए हैं महाराज आए हैं, सब इकट्ठे हुए, सब इकट्ठे हुए थे, एक माई आप बोली कि महाराज आप हम गांव जाते हो ना, हाँ माता जी जाता हो ना, वो आपका सेवक है ना, वो ना बताया वो सेवक आपका हाँ है ना, उसकी बेटी है या मेरी बहू है, लड़ाई करती है ये बाबा जी शिकायत, पहले जमाने में संतों के सामने शिकायत करते थे और संत वो कहते थे मानते थे तो संतों का शिकायत करी कि वो बाबा जी आपका सेवक है उसकी बेटी है वहां की बेटी है ये मेरी बहू है मेरी लड़ाई करती है, तो संतों ने उसे पूछा छोटी छोटी बाबा जी सामने जन्मी हुई बनी हुई शादी गई बेटा हो भाई भाई तुम लड़ाई क्यों करते है, क्या वो रो पड़ी रोने लगी बाबा जी का कोई प्यार से देश है पूछने वाला आदमी नहीं है, ये दुख पाओ बेचारे कोई सच्चे हृदय से कोई पूछे नहीं, बाबा जी ने पूछा तो पूछते थे माँ बाप के सामने में चुप रो पड़ी भाई रो मत रो बेटा रो मत रो पूछा कि महाराज क्या करो मेरी ससुर लड़े गई सासू तो ये बहू लड़े बहू के ससुर लड़े दो बिन लड़ाई बहनी एक आदमी लड़ाई लड़े लड़ाई करने कम से कम दो दाम चाहिए दो के बिना लड़ाई बहनी सासू तो गए बहू लड़ रहे बहू के सासू लड़ रहे लड़े दो नहीं तो क्या देख भाई मैं एक चंद्र बना लू तुम्हारी लड़ाई मिट जाएगी ऐसे चंद्र बना दू हाँ महाराज बहुत ठीक हो जा, वैसे देवर खड़ा था और लड़े तो हाथ का लव लिया, देखा लिया, तभी लिया, अल्लाह दे दिया, बाबा जी लेके पूरा समेट करके थाली में डाल दिया। उत्तर तभी बादल है भाई ने कहो श्रद्धा सुनो दी कि बाबा जी पूज कर देते थे महाराज दे बस सुनो नहीं श्रद्धा घर वाले मार बाप दादा दादी सब रख देते तो मेरे भाव है बाबा जी कर दे तभी देखते तुम्हारे दवाई देखते हो जाएगा। पर दो बात परे थे, दो बातों का परे थे, एक तो बुढ़ाओं के सामने बोलना नहीं और कह दो काम कर देना, दो बात है। कितना दिन? 12 महीना। 12 महीना इस बात को नियम निभाना, कोई भी काम कहे तत् कर दो, सासू कहे जेठानी कहे बड़ी कहे कर दो और सामने उत्तर मत दो, सब बोलो मत, दो बात ठीक है महाराज कर लोगे? हाँ कर लोगे। बस जो सासू कैसे काम कर गए और सामने बोले ही नहीं, लड़ाई कैसे में जो कह काम सच कर रहे ऐसा हमने बोले ही नहीं, लड़ाई क्यों है? बहू को तो सासू अपना था वही तो समझ नहीं है कि नहीं, ऐसा और है ही वहाँ लड़ाई मिट गई। बस फिर आया दिन के महाराज मैं एक दिन बोल गई सामने तो भाई मैं दिन में पहली बार नहीं गया, मैं दिन बाद बारे में नहीं होगा, डेढ़ दो वर्ष पूरा घटा 12 महीना, दो वर्ष लग गया तो 12 महीना ठीक से गया, 12 महीना हो गया, 2-3 बार आए संत और भाई व्रत नहीं छोटा व्रत नियम देना, नियम दो नियम दो, एक तो सामने नहीं बोलना, एक कह दो काम कर देना। अब लड़ाई हो क्यों मैं बताऊ, कह जो काम कर दे सामने बोले ही नहीं तो क्या 12 महीना मारा हो गया तो तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे? महाराज बहुत राजी हुए, तुम्हारे भोजन करेगा, तुम्हारे काम 12 महीना तुमने कर लिया, तुम्हारे यहाँ भोजन करने में चलेंगे। बड़ा आनंद हुआ, बाबा जी बैठे आए, लोग आए कई गज नजदीक है, महाराज आए महाराज आए महाराज आए, महाराज भिक्षा ले क्या भाई यहाँ घर वालों की सेवा सब जाओ, सब चल जाओ, घर वाले घर में रहे और तो सबको भेज दिया, तभी लाओ तभी जाओ तभी बिछा लिखा है चंद्र तुम भी सीख लो, लाकर खोलो खोलो सोरे उसका देवता खोल खोल के पूछा दिखाई लिखाई सास बहु राजी तो साधु को क्या, सास बहु नारा तो साधु हो गया, फिर रोज मत फोड़ो तो भर गए मतलब मतलब सास बहु राजी तो साधु हो क्या, सास बहु नारा तो साधु हो क्या, यो मंत्र लिख लो हमारे क्या मतलब रोज मत फोड़ो पहले सकती है। अरे सकती है, दो बात है, सामना न बोले और कह दो काम कर दे, निकलो तो खड़ो खड़ो हाथ धर दे, ऐसे करने से हमें नुकसान होगा गए तो लड़ाई मेटी करके सामना नहीं बोल लो, कह दो काम कर दे लो, संग्राम समय बैठे ना छोटा वैजा कहना तो करे बात के जो करे हाथ जोड़ ले, ये भैजो कहते भाई घर बड़ी बसी और काम कर दे तो कितना प्रेम बने आपस में, वो बात देखे जो महाराज का चंद्र मतलब नहीं पढ़ो, ठगी भाई ठगी लोग यूं कर देगा तुम्हारे यूं कर देगा यूं कर दे, कुछ नहीं है मंत्र मंत्र कुछ नहीं है, अब अपने सब सावधान सदाई मिट गई। अब सासु भगवान नाराज हो साधु हो क्या क्या हो बोलो क्या मतलब रोज ना माता पड़े तो पड़े लड़ो लड़ो साधु हो गया नहीं लड़ो साधु हो गया हमें क्या मतलब है ये लिखा हुआ है ये तंत्र सासु बंधु राजी तो साधु हो गया सासु बंधु नाराज तो साधु हो गया। इसलिए तो आप लोग हो सत्संग ही तो आप लोगों को चाहिए बनो की आज्ञा पालन करो घर में प्रेम का बर्ताव करो अच्छा बर्ताव करो घर सुधर जाए ठीक हो जाए। अरे नसबंदी ये गर्भपात बिल्कुल नहीं करो सब सब नहीं करो सबको करना है सबको करना है ये बिल्कुल न करो मन मानते ही नहीं तो हम कहे हमारी बात तो मानो बात नहीं मानते इसमें आपका नुकसान क्या है कि छोरा छोरी बनाना पड़े वंश नष्ट हो जाएगा और छोरी का गर्भपात करो छोरी नहीं छोरी रहेगी कम अब मातृशक्ति है इनसे हम जी रहे हैं मातृशक्ति अगर बालक पैदा नहीं करेगा तो कौन करेगा बताओ बालक तो इनसे ही होते हम आप सभी ये बैठी ये हम और आप सभी माँ से आए हैं बिना माँ के कौन आया बताओ माँ के बिना आया कोई माँ के बिना कौन आया सब माँ से आए हैं ये मातृशक्ति है जो छोरी घर में तो गर्भपात कर दो नसबंदी कर लो गर्भपात कर दो पीछे ही पड़ गया पैसे वर्ष नाश करने के लिए इधर तो मुसलमान इधर ईसाई बौद्ध मिलनारे पड़ गया मिल जाए मुसलमान हिंदू ने कर रहा है इधर आप नाश कर रहे हो अब हिंदू भी कितना बचेगा सब नाश हो जाएगा। हमें भैया हमें दुख होता है दुख होना नहीं चाहिए पर तो क्या करें हमारी कमजोरी है हमें दुख होता है ये हम जानते हैं कि हम जीवे जीते तो आप नाश होगा नहीं मेरे को रोटी तो मिल जाएगी और कुछ मतलब कौन और हमारा क्या मतलब है रोटी मिल जाएगी परंतु वर्ष नष्ट हो जाए वर्ष दूसरा लोग नाश कर रहे हैं आप ही नाश कर रहे हैं तीनों लोग दूसरा लोग ईसाई ईसाई और मुसलमान ज्यादा बौद्ध भी ये कर रहे हैं आप कर रहे हैं स्वयं आप कर रहे हैं जिस किसी को पूछो दो भाई तीन भाई कोई कोई कहीं कहीं चार भाई कहीं कहीं गए ज्यादा बालक है दसों देते है सोलह भाई सोलह बालक है सोलह वो आवाज अरे माँ आई माँ माँ माँ अरे सब देखो माँ आई है माँ आई है माँ और माँ कहता हूँ मैं सोलह बालक है सोलह कोई कोई सी है अरे अरे साठ साठ है मुसलमान आ गए दो करोड़ थे जिन्हें 35 करोड़ हुआ है मुसलमान बढ़ रहा है अगर मुसलमान अगर राज्य होगा बहन बेटी होने जाएंगे पुस्तकों चलाएंगे मंदिर तोड़ेंगे ये काम करेगा आप सेव नहीं करते हो हमारे मन में आया कह के हमने मुसलमान बनाओ ईसाई बनाओ मेरे विचार तत्व के जीवन मुक्ति बनाओ बनाओ अपने जीवन मुक्त बनाओ अपने समूह जीवन मुक्त बनाओ तत्व की बनाओ भगवान के प्रेमी बनाओ हमारा काम बहुत बढ़िया है हमारे मौत आवे तो ये आप बात नहीं भजन करो आप बात में वो सिद्धांत भी को नहीं जानते ही नहीं हिंदू समाज के सेवा है और जगह सभा दे रहा है सभा भोग भोगो जल्दी भोग भोग मर जाऊंगा अमेरिका वासन ये पड़ा हजारों आदमी मर गया, हजारों अरबों रुपयों को नुकसान हो गया, चांदी और सोना गल गल कर इकट्ठा हो गया, आदमी तो मर गए, ट्रक भर गए, दो ट्रक चांदी और सोने से, अखबार में सुनिए मैंने, इतना नुकसान हुआ। नुकसान होने पर भी भोग भोग हो गए वो अपने, वो तो चेत भगवान भजन करो, भगवान में लग जाओ, बात हो उठाई को नहीं, पता ही को नहीं। अपना कितो देश विलक्षण है, कितनी विचित्रता है, इनमें भी गर्भपात करते है, निर्बंधी करते है। हिंदू हिंदू सभा के सदस्य जो हिंदू सभा का हिंदुओं का प्रचार करते हैं, उन सदस्यों ने निर्बंधी के लिए, मैं जानता हूँ उनके अच्छे प्रचारक है और निर्बंधी के लिए संतान नहीं हुए, बोलो हिंदुओं का प्रचार है, हिंदुओं के निर्षण करे, मैं कहता हूँ सुनते नहीं है। घना आदमी निर्बंधी वाले करेगा, घना आदमी गोले खा लेते हैं, तरबंदी कर देते हैं, गर्भपात करते है, अच्छे अच्छे आदमी अपने गर्भपात करते हैं, हमारे को बड़ा दुख होता है, हम मानते नहीं है, क्या करें, हम बातें कह सकते हैं, हम क्या करें। एक कहावत आती है, बैल बैस उठे बमन कैसे उठे, बमन तो कैसे उठे और बैल बैस उठे, और क्या करे बेचारा, भाजी भैया तू कह सकते और हम क्या करें, और हमारे पास वो शक्ति नहीं, इसका तो मानते नहीं, सब नहीं मानते, बात नहीं है, मानते हैं, कई मानते हैं, बहुत नहीं मानते हैं, सब ही मानते हैं, सोटी नहीं रखते, सोटी सोटी नहीं रखते, अब इनमें कौन सा आपके बाहर लगता है, छोटी नहीं, छोटी धोती छोटी धोती छोटी धोती छोटी धोती होते छोटी धोती नहीं रखते, बही घटा पड़ेगा भाई बही बही बहन समझे बही क्या हुआ, बही समझते नहीं क्या भाई, बही घटा बैठा एक जन भगवान कृष्ण लिखा है, नगन मूरति बाल नगन मूरति बाल गोपाल की कतरनी भरनी जग जाल की, ये फिर बाल गोपाल की नगन मूर्ति, बालक तो नगो ही रहे, नगन मूरति बाल गोपाल की कतरणी भरणी जग जाल की, जग जाल यू कर ऐसी बात है, बही घटा आदमी बही धोती नहीं, बहुतों के धोती नहीं है और छोटी नहीं, हम कहते हैं छोटी रख लो धोती बना दो पहन लो, बात हो रही है, आप मान लो तो अच्छी बात है, मेरे को बहुत आश्चर्य है और दुख होता है कि हिंदू समाज में गीता प्रेस के आदमी होते हुए और गर्भपात कर रहे हैं, राव राव राव राव राव, कभी सपने में मैं सोच ही नहीं कि गीता प्रेस के आदमी ऐसे हो गए, ऐसा दुख होता है, क्या करें, कृषि अधिक है कोर्स होने बनाए, अरण्य रोदन है अरण्य रोदन, जंगल में रोवे कौन सुने, कौन सुने जो हमारा तो अरण्य रोदन है, आप लोग ऑपरेशन ऑपरेशन छोड़ा है, आप मत करो सूर्य पैदा करो, आप और हम कृषि पैदा होंगे, हमारे हमारा दो या एक और हमारे एक, साधु कौन बनेगा, कौन बनेगा बताओ, ऊपर उठ गए। आप लोग और जरूरी हम लोग है, सब बैठा है, सब माँ के बिना गुण आया, बिना माँ के गुण आया बताओ, सब माँ से आए हुए, माता ही बंद कर दिया था पैदा करना, तो पैदा कहाँ हो गया हम, सत्संग ही हमारे सत्संग में उठ कर जा कर हमने टकरा लिया, मानते नहीं, तुम्हारे ब्याह करना पड़े, छोरों को पढ़ाना पड़े, क्यों नहीं हुए, अब मुसलमानों का राज होगा, 30-35 करोड़ हो गया है हिंदुस्तान में, हिंदू सब मुसलमानों के देश में तो नहीं है, पाकिस्तान में 9.5 करोड़ है आदमी, पाकिस्तान जगह मुसलमानों का देश मेरे मन 9.5 करोड़ है, हिंदुस्तान में 35 करोड़ है, टीटी बड़ी से बढ़ रहा है, अरे वोटों का जमाना है, अरे वोट उनका होगा ज्यादा, उनका होगा राज, तो आपके मंदिरों को तोड़ेंगे, बहन बेटी को ले जाएंगे, पुस्तक जलाएंगे, ये दशा होगी, पर मानते हैं नहीं, हमारे खड़े मानते नहीं, गर्भपात मत करो, दसबंदी मत करो, बिना माता होते ही ऑपरेशन मत करो, स्वामी जी समझते नहीं, स्वामी जो समझते नहीं, ये समझते हैं ये और समझ है, अब क्या करें बताओ, और क्या उपाय करें, क्या बात है, ये दशा हो रही है, तो इधर कृपा करो कि महाराज ये बंद करो, छोटी धोती इतनी बार गया है पर सब लोग छोटी नहीं कर रहे, हमें बिना छोटी मिले कई, मेरे कहने छोटी नहीं रखते, छोटी धोती ये दशा है, बोलो क्या करें, हम तो चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति, सब महात्मा बन जाए, सब तत्व की हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, हमारे बहन और भाई सब जीवन मुक्त, तत्व की जीवन मुक्त, अरे आप चोटी धोती बैठ माया भी ऑपरेशन का है, ऑपरेशन पैदा कहाँ हो गए हम, 1-2-3-4 आदमी बस, एक संतान उन्हें 60 साल 32 वर्ष की अवस्था है, अब्दुल कुछ नाम याद नहीं, मेरे 24 साल भी 32 साल भरी अवस्था है, 24 बेटा बेटी, 2 दर्जन अखबार में है, 2 दर्जन बेटा बेटी, एक आदमी के 3 ब्याह किया है, 24 बेटा बेटी, ये थोड़ा वर्षों में 30-35 वर्षों 30-35 आदमी जा गए, जितने वर्षों ना उतना आदमी हो जाएगा, वही तो 32 वर्षों का है, 24 तो आदमी सरसरी हो गया, आप एक है दो है बस, बंद करो, ये आप में बात हो रही है, मैं कह रहा हूँ जोर से मत करो, मानते नहीं, समझते नहीं, अब बेसमझ की कौन बात माने, समझदार है जो समझदारी बात माने, समझ समझते नहीं, याद हो रही है, 44 हो गया, 44 कीर्तन करना भाई, कीर्तन करना भगवान नाम की, प्रेम से कीर्तन कर दो, अरे ये बंद करो, अब नहीं करना, 10 बंद करना नहीं, बंद करो बिल्कुल, बंद करो बिल्कुल, अगर बात की तो फिर बंद करते हैं, बाबा ने तो अखबार में दिया अपना लेख, तो गर्भपात है तो बहुत आवश्यक है, गर्भपात करना 10 बंदे बहुत आवश्यक है, गर्भपात ठीक है, कुछ बात बात नहीं लेंगे, पर वो नहीं मानते हैं, 10 बंदे नहीं मानते, कर्म अपलन करना नहीं मानता है, मानते ही नहीं कर्म है। हम कहते हैं सुनते नहीं, आप नसबंदी कर दो, नसबंदी कर दो। हम कहते हैं ऐसा आता तो मत करो, इसमें पाप नहीं है, वो तो ठीक है पाप नहीं, आपकी दशा क्या होगी मानते हैं, मानते नहीं क्या कर, क्या करें बताओ, हमारे उपाय बताओ क्या करें। बैल बैल छूटे, बमन क्या छूटे, और क्या करे। खूब उत्साह से लग जाओ, उत्साह बहुत सुगम है, उत्साह परमात्मा की प्राप्ति करने, उत्साह खूब उत्साह सबके सब गए। इसमें हमारी उन्नति है असली। श्रीराम राम चंद्र की जय, मोर मुकुट रंग शिवालय की।